राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 24 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान राम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति। इसमें दो भाव है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अनादिकाल से जो जीव है ये जीव रूप बना हुआ है, जीवभूत जीव है न, जीव बना हुआ ये मम एव अंश मेरा अंश है। तो मम एव अंश कहना का तात्पर्य केवल मेरा ही अंश है, मन शुद्ध चेतन है और मनस्थान इंद्रिया प्रतिष्ठान मन सठा जैसे इंद्रिया है प्रगति स्थान ये प्रगति से उत्पन्न होने वाले ये मेरा अंश होकर के प्रगति के स्थान प्रगति स्थान मन सठा इंद्रियाणी प्रगति में स्थित रहने वाली मन सठा जिसमें ऐसी इंद्रियों को खेचता है। तो ये दो भाग हुए, एक चेतन भाग हुआ एक जड़ भाग हुआ। जड़ भाग तो बेचारा प्रगति से रहता है, ये खेचता है, ये कर सकती सृष्टान इंद्रियाने प्रतिष्ठा कर सती, ये अपना मानता है। मानो स्वयं चेतन होता हुआ परमात्मा का अंश होता हुआ प्रकृति में स्थित इंद्रियों को अपनी मानता है अपनी। ये जड़ शरीर को जड़ चेतन को जड़ को अपना मानता है चेतन का अंश साक्षात प्रकृति स्थान इंद्रिया ये है, ये प्रकृति में स्थित तो प्रकृति में स्थित रहती है, ये चेतन की तरफ नहीं जाती, चेतन ही सुख खेचता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम दो अंश हुए, एक प्रकृति का अंश हुआ एक परमात्मा का अंश हुआ। तो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा का अंश होता हुआ प्रकृति स्थान इनको अपना मान लिया। इसे तात्पर्य क्या निकला कि शरीर है ये प्रकृति का ही जड़ है और ये स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है, परंतु परमात्मा का अंश होता हुआ प्रकृति के स्थित शरीर को अपना मानता है, ये अपने को मानता है मैं ये शरीर मैं ही हूं, ये शरीर स्वयं नहीं है स्वयं चेतन है, शरीर ये प्रकृति का प्रकृति स्थित शरीर को अपना मानता है ये मैं हूं। हर एक भाई भी ये मानता है ये शरीर ये मैं हूं ये मैं हूं, ये आप नहीं हो। जब इनमें से शरीर में से आत्मा जो निकल जाता है तो शरीर जड़ रहता है, तो शरीर पीछे जड़ रहता है अब भी जड़ ही है। कुछ मरने के बाद में शरीर जड़ होता हो ऐसी बात नहीं है, अभी भी शरीर जड़ ही है और स्वयं आत्मा वो चेतन है। तो चेतन और जड़ का विभाग ये यहां से ही है, खास समझने का ये है कि शरीर जड़ विभाग है, यह स्वयं है चेतन विभाग है, ये परमात्मा के साथ एक होता है और ये संसार के साथ एक होता है। जो संसार है इसके साथ एक होता है, ये अपने साथ एक नहीं होता। ये खास बात समझने की, जल है उस संसार के साथ है। इस वास्ते जल संसार जितना है, रोम रोम प्रतिराजी कोट कोट ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में मैं रहते, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और ये शरीर है, शरीर के साथ ये ब्रह्मांड है, इनमें कोई भी अपनी चीज नहीं है। ये बात समझने की है, अनंत ब्रह्मांड है, इनमें रत्ती चीज जत्ती भर चीज भी अपनी नहीं है। अर्थात क्षेत्र नहीं है, जब ही जड़ सब है, सब जड़ है, अपनी है ही नहीं कोई चीज। अनंत ब्रह्मांड में और शरीर में, शरीर और ब्रह्मांड सब एक है, शरीर और संसार सब एक है, परमात्मा और स्वयं आप एक हो, आप परमात्मा के साथ एक हो और शरीर संसार के साथ एक है। और संसार के साथ शरीर और शरीर अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर संसार एक जाति के है और परमात्मा और आत्मा आप एक जाति के हो, ये आप चेतन हो, ये जड़ है। ये खास जानने की बात है, खास ये समझने की बात है। आप भाई लोगों के भीतर समझने की चेष्टा चाहिए, समझने की इच्छा चाहिए, समझने का उद्देश्य चाहिए कि ये बात क्या है, ये जड़ है, आपका स्वरूप नहीं है शरीर। शरीर तो आप देख लो कि बालकपन से आज दिन तक बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। ये शरीर स्थूल दिखता है, शरीर मुख्य दिखता है, मुख्य शरीर नहीं है, मुख्य चेष्टा है, मुख्य उसकी क्रिया है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता बदलता बदलता है। माँ के जन्म जो तो छोटा सा था, वो बड़ा होता होता ऐसा बड़ा हो गया, और ये बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बाल्यावस्था लेकर वृद्धावस्था तक बदलता है, फिर भी बदलता है, फिर क्या, फिर मर जाएगा, फिर बाल देंगे, फिर राग हो जाएगी, राग फिर रेत हो जाएगी, रेत होगा, रेत में रेत मिल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। तो हरदम बदलता है और आप बदलते नहीं हो, आप वैसे वैसे रहते हो। शरीर के साथ में बदलने का अपने का अनुभव कर दे तो मैं भी बदल गया, मैं बालक हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं निरोग हो गया। ये शरीर के साथ अपने को मान ले, आप नहीं होते हैं, आप बालक जवान बूढ़े नहीं होते हैं, आप चेतन वही रहते हैं और शरीर वो नहीं रहता है। शरीर को अपने साथ मान ले तो अपने साथ है, अपने साथ नहीं है शरीर। शरीर को धारण किया है आपने, परंतु शरीर और आप दो जाति है। शरीर तो उत्पन्न होने मरने वाला है, ये शरीर मां के पेट में मरा है और अगर ये मर जाएगा, मानो प्राण निकल जाएंगे, इसमें प्राण रहते हैं तब जीता कहलाता है, जब प्राण निकल जाते हैं तो ये मुर्दा कहलाता है। तो शरीर तो मुर्दा ही है, प्राण रहते हुए भी मुर्दा ही है, प्राण जाने पर भी मुर्दा ही है, प्राण रहते है इस वास्ते इसे चेतन हो जाता है, इसमें चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्राण रहने से, वायु रहने से वो निकल जाता है, तो वो शक्ति नहीं रहती। अब शरीर तो वैसा तो वैसे ही है, जड़ी जैसा ही है, वीर भी जड़ी है, वैसे ही है। जो पहले त्यागने के लायक था वो ये भी है, और जो ग्रहण किया जाता है परमात्मा को, आज वो आपका ही है, आपका ही है, आपका ही रहेगा सदा ही, आपका आपका आपका आपका ही है। ये सही सही जड़ है, जड़ है, जड़ ही है, संसार का ही है। इनके साथ जो चीजें होती है उनमें आप अपनी मान लेते हैं कि ये शरीर मेरा है, जो मेरा कपड़ा भी मेरा है, ये बर्तन भी मेरे हैं, ये चीजें भी मेरी है और मेरा अपन कर लेते हो। इनमें एक बात बहुत बड़ी असमझ रह गई। देखो, जो चीज मिलती है और बिछुड़ती है वो मेरी नहीं होती, और मेरी होती है वो मेरे साथ जुड़ती नहीं, बिछुड़ती नहीं, वो मेरी होती है, और मिलती है बिछुड़ जाती है वो मेरी नहीं होती। अपने रास्ते रास्ते जा रहे हैं और दूसरे रास्ते में एक आदमी मिल गया, वो रास्ते मिल गया, थोड़ी देर साथ चला, फिर स्थिति वो इधर चला गया, हम इधर चले गए, तो थोड़ी देर वो साथ में रहा वो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ में थोड़ा रहा और बस चल दिया। इसी तरह से आपके साथ में रहने वाले भाई बंधु कुटुम्बी और जो चीज वस्तु, ये आपके साथ रहेगी नहीं, मिलने वाली है और भी सुनने वाली है। इसमें आप देखो तो कोई संदेह नहीं है, मिलती है बिछुड़ती है, तो मिलती है बिछुड़ जाती है वो मेरी कहाँ हुई। मेरी तो वो है जो हमारे साथ रहे हरदम, तो मेरी है वो, एक मेरी कहलाती है, मेरी कह देते हैं, पर कहने पर भी मेरी नहीं है। जैसे आप स्टेशन पर गए, स्टेशन पर गए, अच्छा अच्छा आप ही आ गए, हम वहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, अच्छा हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी तो वो आ रही है, हमारी आपकी गाड़ी अभी आई नहीं, अभी आने में आपकी गाड़ी आने में देर है, आपकी गाड़ी और हमारी गाड़ी, ऐसे गाड़ी को अपनी कहते हैं, क्या अपनी है गाड़ी, क्या अपने साथ रहेगी, अपने साथ रहेंगे, हमारे साथ गाड़ी रहेगी, गाड़ी के साथ हम रहेंगे, मेरी नहीं है वो। मेरी कहने का तात्पर्य है कि हमें इस गाड़ी पर चढ़ना है और इस गाड़ी पर चढ़कर जाना है, इस वास्ते मेरी कहते हैं। आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी, आपकी चढ़ने के लिए उतर जाओगे, आपको पता ही नहीं गाड़ी का दबा कहाँ है, कहाँ है पीछे, कहाँ रहेगा, चिट्ठी पत्री भी आपके साथ नहीं होती, आपका डब्बा कहाँ है, आपका है ही नहीं। केवल चढ़ने के लिए अपना कहता है कि ये हमारी गाड़ी है, हम कहते हमारी गाड़ी है, शेष बहुत जो करने के लिए जाए, अच्छा आप इस गाड़ी में, हमारी गाड़ी वो है, वो हमारी बेटी वो है, वो ऐसे बताते हैं, वो हमारी थोड़ी है। इसी तरह से घर भी हमारा है, ये कुटुंब भी हमारा है, मनी को समझना चाहिए कि थोड़ा दिन के लिए है, वास्तव में हमारा कुटुंब भी नहीं है, वास्तव में मेरी चीज वस्तु भी नहीं है, थोड़ा दिन मिली है थोड़ा दिन बिछुड़ जाएगी, तो मिल जाएगी बिछुड़ जाएगी, वो चीज हमारी नहीं होती, वो मिली हुई होती है और बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो हमारी कैसे, हमारा उसका संबंध हरदम रहने का नहीं है। अब गाड़ी थोड़ी देर रहती है, तीन एक दिन रहे, दो दिन रहे, तीन दिन दिन तक, तीन दिन चार दिन सवारी करते हैं तो रहती है, और रहने पर अंत पर तीन दिन में उतर जाते हैं और हमारी खबर ही नहीं लेते हैं कि गाड़ी कहाँ है, हमारे चढ़ने वाली बेटी वो गाड़ी कहाँ है, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं, पता ही नहीं, वो ढेर टूट गई कैसी है पता ही नहीं, हमारे यही नहीं। इस तरह से हमारे कुटुंब भी है, वे हमारे कुटुंब भी है, परंतु हमारे कुटुंब भी कब कब कहे कब तक रहेंगे इसे कुछ पता नहीं, तो हमारे नहीं है ये, इसकी पहचान है कि मिलना और बिछुड़ना दोनों होता है, तो हमारी वस्तु के साथ नहीं होता, हमारी वस्तु के साथ हमारा एक रहता हमारा, हमारे है परमात्मा, वो परमात्मा पहले भी हमारे साथ है, शरीर बना हमारे साथ है और शरीर भेगा तो हमारे साथ है, नरकों में जाओ तो भगवान हमारे साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान हमारे साथ है, स्वर्ग में जाओ तो नरक में जाओ, स्वराष्ट्रीय में जाओ मुस्लिम में जाओ भगवान साथ है, सर्वशिषा हमें निर्निवेश सबके हृदय में मैं रहता हूँ, तो सबके हृदय में पशु पक्षी आदि हृदय में रहते हैं, तो भगवान हमारे साथ है, तो हमारे भगवान है, हमारा संसार नहीं है। ऐसा ये सिद्ध हुआ कि संसार के प्राणी संसार की वस्तुआ ये हमारी नहीं है और परमात्मा हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं, किसी जोड़ी में जाए मैं तो भगवान हमारे साथ रहेंगे और जहां रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, तो हमारे साथ ये परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ में अपना प्रेम करना चाहिए, तो परमात्मा को भूल गए और संसार चीजों को अपनी मान लिया, इनको अपनी मान करके इतना दृढ़ कर दिया कि ये हमारी है और परमात्मा को भूल गए, याद ही नहीं परमात्मा है कि नहीं है, पास में है नहीं है, भी कोई याद ही नहीं है, ये गलती हुई है। सज्जनों सत्संग करते हो तो इस बात को भूलनी चाहिए, संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं, क्यों हमारे साथ रहते हैं परमात्मा, कभी भी होता ही नहीं, कभी भी योग नहीं होगा, मरते तो भी योग नहीं, जीते हो तो भी योग नहीं, जा रहे थे वहां ही सबके हृदय में भगवान रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो हमारे साथ रहने वाले परमात्मा है, तो परमात्मा जो हमारे परमात्मा हमारे है, इनके साथ हमारी एकता है, और संसार साथ हम नहीं, हमारे साथ संसार नहीं, हमने माना है उल्टा, संसार को तो अपना साथ मान लिया, अरे परमात्मा कहाँ है पता ही नहीं, ये बड़ी उल्टी बात है, खास भूल है, खास भूल जो परमात्मा को तो भूल गए है कि नहीं, और संसार को साथी मान लिया, जो साथी नहीं है हरदम साथी नहीं रहता, घर साथ में रहता है, रुपये साथ में रहते हैं, आदमी साथ में रहते हैं, वस्तु साथ में रहती है, ये साथ में नहीं रहती, मिली हुई है और जुड़ जाती है, तो ये तो सीधी सारी बात है कि मत मिलती है बिछुड़ती है वो हमारी नहीं है, मिल जाती है बिछुड़ जाती है, बिछड़ी बिछुड़ जाती है, वो हमारी कैसे, हमारी वो जो हमारे साथ रहे तो हमारे परमात्मा है, उसी तरफ से हम विमुख है, पदार्थों सन्मुख है, पदार्थों के तो सन्मुख हो गए, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अनाश ही तब ही, जब परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा के साथ हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा साथ हम है, ये जब वृद्धि होती है तो जन्म कोटि अनाश ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, क्यों परमात्मा साथ हम है, भगवान कहते हैं मम मानस हो जीव लोग परमात्मा का मानस है, परमात्मा हमारे परम पिता है, परमात्मा के साथ हम है, हम संसार जाति नहीं है, पर मान रहे मैं संसार जाति अपने को मान लिया, भगवान साथ अपने को नहीं माना, तो वास्तव में परमात्मा के साथ हम रहने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले परमात्मा है, संसार साथी हम नहीं है, संसार हमारा साथी नहीं है, संसार नाशवान है अनुभव है और हम अविनाशी है, संसार अविनाशी हम अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, विनाश नहीं होता परमात्मा का, हमारा विनाश नहीं होता, हम भी दूसरे जन्म में चले जाते हैं तो विनाश कहाँ हुआ हमारा, और शरीर जब छूट गया 84 लाख जोड़ी में गए तो 84 लाख जोड़ी छोटी बड़ी हुई, वो छोटी और छोटी गई गई पकड़ ली, कहीं पकड़ ली कभी छोड़ दी, वे वियोग हुआ, और परमात्मा का वियोग होता ही नहीं हमारा, परमात्मा से विमुख हम हो जाते हैं परंतु परमात्मा का वियोग नहीं होता। हम परमात्मा की तरफ देखते नहीं, परमात्मा हमारी तरफ देखते हैं, परमात्मा हमारे को जानते हैं, हमारे को देखते हैं, हम परमात्मा से विमुख होते हैं। परमात्मा हमारे से विमुख नहीं हुए, परमात्मा हमारे सब बात जानते हैं, देखते हैं, हम परमात्मा विमुख हुए। विमुख का तात्पर्य क्या समझे? जैसे इधर मुख है और इधर संसार बोलेगा, ऐसा नहीं है। विमुख ऐसे है कि हम संसार में जो परमात्मा है उस परमात्मा तक दृष्टि न करके दृष्टि केवल शरीरों पर कर ली। जैसे हम अभी देखे तो आपके कपड़ों को देखते कपड़ों पर दृष्टि है, आप खुद पर दृष्टि नहीं है। आपके शरीर आडमांस की तरफ दृष्टि है, आप खुद जो परमात्मा का अंश हो दृष्टि नहीं है। तो हम उस परमात्मा के स्वरूप है देखने से विमुख है। विमुख उल्टे मुख नहीं हुए, मुख उधर होते हुए भी हमारी दृष्टि केवल आपके शरीर की तरफ ही देखती है, शरीर से हमारी भीतर में नहीं जाती। तो दृष्टि कहाँ वहां जाती है, कान आपके शब्दों को सुनता है, उधर नहीं जाता। और घाए गंध की तरफ जाती है, इंद्रियां अलग अलग काम करती है। आंख जितना काम करती है वो काम कान नहीं करता, कान करता वो नाक नहीं करता, नाक करता जी त्वचा नहीं करती, त्वचा करती जी नाक नहीं करता, नाक गंध लेता है। एक ही दूध है, उन एक दूध है उसमें अंगुली डाल कर देते हैं कहते गर्म है, और आंख कहती है सफेद है। अब गर्म और सफेद मिलाओ और ये बोले तो बोलता है ये कान ऐसे कहता है। तो त्वचा तो कहती है गर्म है और कान कहता है कि ये बोलता है सरसर बोलता है, और आंख कहती है सफेद है। अब है सफेद को और बोलता है मिलाओ, सफेद को गर्म को मिलाओ, गर्म और तो सफेद और चीज है। ऐसी नाक कहता है केसरी गंध आती है, इन दूध में केसरी गंध है, इलायची गंध है इसमें, तो इलायची गंध कहता है वो। तो नाक एक गंध कहता है, एक एक काम कहती है, एक एक कोई नहीं कहता दूध है, अलग अलग हम मिले होंगे हम दूध कह देते हैं, हम कहते दूध कहते हैं। ये सदा का अभ्यास होने से उसको दूध कहते हैं, पर आंख तो सफेद ही कहेगी, आंख तो सफेद कहेगी, और त्वचा कहती गर्म है सर्दी है ठंडा है गर्म है वो कहेगी, और नाक कहेगी इसमें सुगंधी आती है, तो वो सुगंधी कोई कहे, सुगंधी सुगंधी कोई कहेगा, वो सफेद को नहीं कहेगा, वो गर्म को नहीं कहेगा, ठंडे को नहीं कहेगा, ठंडे को त्वचा कहेगी। तो नारदार कहते हैं जी, नारदार कह करके फिर सबको मिलकर यही दूध कह देते हैं। तो ये इंद्रियां भी अलग अलग अपने विषयों को समझती है, अलग अलग कहती है। इस संसार में अलग अलग इंद्रियां अलग अलग कहती है, यह संसार है और ये हमारे साथ ही नहीं है, हम इनके साथ ही नहीं है। हम शरीर को छोड़ देते हैं संसार छूट गई, शरीर को भी जब छोड़ देते हैं तो घर साथ में रहेगा क्या, कुटुंब साथ में रहेगा क्या, रुपये साथ में रहेंगे क्या, ही चीज साथ में रहेंगे, ये हमारे कैसे हुई, मिले और बिछड़ते हैं। इस वास्ते संसार सब मिलता है बिछड़ता है, संसार की सेवा करो। संसार जो तो आशा रखते है ना, इसमें दो चीज है, एक तो हम सेवा करें, एक सेवा लेवे। सेवा लेने का आदत है ये खराब होगी, छूट जाएगी जब रोना पड़ेगा क्यों सेवा मिलेगी नहीं, और सेवा करेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा, सेवा कर दी चला गया। जैसे प्याऊ पर आदमी बैठा है, मुसाफर आवे जल पिला दिया, ठंडा जल पिला दिया, वो चला गया। पर लेना चाहे तो लेना चाहते हैं हम, संसार से जो लेने की इच्छा है यही धोखा होगा। इसमें धोखा होता है, इनमें रोना होता है, इनमें दुख होता है, अशोक होता है, मामूली दुख होता है, ज्यादा दुख ही जाता है। इस वजह संसार से संसारी तो केवल सेवा करना है बस। अब सेवा करने वाले जा रहे हैं, वह चला जाए, पानी पाना है प्याऊ में, पानी पीने के बाद में वे ठहरे अथवा चले जाए, थोड़ा ठहर जाए तो बैठ जाओ, बैठ जाओ जो पी लो, जो पी लो बैठ गए भाई, चलो मन उन्हीं सेवा ही करना है हमारे, और कोई मतलब नहीं है तो दुख नहीं होगा। सेवा करना तो चाहते नहीं, सेवा लेना चाहते, लेना चाहते तो रोना पड़ेगा ही, दुख होगा ही। तो पहले से सावधान रहो कि सेवा लो ही मत, बस आवे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, अपना अमन क्या दूंगा। लेना चाहते बेटा बना दे, चेला बना दे, हमारा है यूं कर लेना चाहे, फिर भी होगा, फिर दुख होगा। तो मुफ्त में दुख किया दे, उनसे लेने की आदत बनाई तब ना दुख हुआ, लेने की आदत ही नहीं बनावे, आराम की आदत ही नहीं बनावे, उसे सुख लेने की आदत ही नहीं बनावे, अपने अपने मौज रहे, आनंद में रहे, सेवा कर दी तो कर दी, कर दी दे दी दे दी दे दी, भिक्षा हुए रोटी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी, अपने क्या मतलब है सु? और लड़े ही चाह रहे झटका है। मेरा सत्संग ये मेरे को बात नहीं बताई, मेरा सत्संग ये आंख लगाया और बात नहीं बताया तो नाराज हो जा रहे, और आशा ही नहीं लगा अपने अपने सत्संग सुना दी, हमारी बात बताओ, बात बताओ, बात हमारी सेवा करो मत करो। बहुत आनंद रहता है इसमें, सेवा लेने की इच्छा है ये दुख देने वाली चीज है। अपने लेने की चाहिए देगा कितना दिन, लेने की चाहिए देगा कितना दिन, सदा दे नहीं सकता, वो भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, क्या देगा। इस वास्ते पहले से ही अपना करे पूरा सावधानी रखे, लेने की इच्छा रखे ही नहीं, फिर मौज की बात है, अबे तो मौज, जावे तो मौज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, संसार के साथ सेवा का संबंध रखे बस। नारायण नारायण।